الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم رحمه الله زمای عزت مند او حاضرینو مسلمانانو ورو الہ العالمین دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کول توفیق را نصیب کړي د اسلامي کال اولنې میاش الحمدلله را ختلې چې دې ته محرم الحرام وای دیوانه زمونږ د اسلامي کال ابتدا شو او دا میاشتې په جندل لکه مخکې جمعو کې مواورې دل ضروری دي فرض کفایه دي ځکه زمونږ د دین د فرایض او د واجباتو او د سمره سمره مسائل او تعلق هغه د اسلامي میاشتو سره ده لکه بعضی مسلمانان دادری روجی نیسی چې هغه تا ایام البیز وی دیار لسم سوار لسم پن لسم دا سنت طریقه ده اوس چې اسلامي میاش مسلمانانو نه پیجنی نو د دې روجو پورا پته بون لګي دارنګي د رمضان المبارک فرضیت د کټولو مسلمانانو میاشتې ری کی او پیجنې نه نو رمضان برام شي او تیر بم شي خو پته بون لګي حج یو فرضی عمل دی نو داغه تعلقم زمای عزت مندو د میاشتې د پیجندو سره دی قومت مسلمه میاشون پیجنی نگور د ذوالحجې میاش با دیت معلومه نشي او کدا غې پکتو کې دای سوفسیو کې نو دار افیرز بننوی او دای په بلې صاحب کې نو د دې په نه معلوم تیاد لکونو خلقو حج بس شي ګډ وډ بشي دیو جن په تمام امت مسلمه کناری ندی ک زنان دی د اسلامی میاشتو پی جندل دا یو فرض کفایه دی دیو جن دا یو عادت جوړ کئ د هر میاشتې په ابتدا کې ماخام سره ګوري چې میاش را ختلې کنا یا تا صحیح کا یا دې صحیح نه کا خود اسلام یو عادت دی پورا کو چې سنت طریقه را تاسو تمخ کی دا ویل شی او چې په هر میاش کې زنی رسومات او بدعات مو جوړ کړي چې په رسومات او بدعات او زموږ دنیا خیرت خرابيږي نو چې موږ دا غې د زارو ساتو او زنی سنت طریقې وی دا غې نه موږ نه خبره یو نو چې دا غې نه ځان خبر کو او هغه سنت طریقې سره اعمال مونږ وکړو الحمدلله دا درې مجموعه ده چې د محرم هغه رسومات هم ذکر شول چې په دې کې سسن کول پکار دي او په دې کې د کول مقوس مونږ او تاسو لراغلي دي کې کچا روجو نیوي نو ډېر لوی ثواب دی لکما حدیث مبارک است سروان دی ولستو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دچې الله ز رسول نو مرم ټول ځان سره پټ پټ درو شریف وای ځکه نبی علیہ السلام فرمای وی رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي دا اغه ناری نه زنانه پوزه دی فخار او کاکړه شي چې زما نوم واغستې شي او د پما درود لري دیو جن علامه حافظ ابن عبد البر رحم الله چې د دنیا په لوی علماو کې ډیر دی حافظ المغرب ورته وایي دلویو لویو تصانیف و خاون دے مالکی المسلک دے دیوی هر کارتا چی در رسول اللہ علیہ السلام نم مبارک غزتیشی نو درو شریفی الواجب دی و جمہور علماوی مجلس کی اوزل واجب دی ابار بار سبی مستخب دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي غورا پروجو کې د رمضان نفس د دې محرم الحرام میاشتا د دې روجي غورا دي چې دې کې سړې نفلي روجي وني سي میاشتې اکثري ني سي يا پکې ټولي ني سي نو د دې روزي د رمضان المبارک نفس پټول روزو کې غوړه روزي دي او غوړه په منځونو کې د فرض او نفس هغه د شپې تهجد او قیام الليل دي ای وای دا نفس ډیر خطرناک دی د شیطان نم خطرناک دی وای کسو کوئی چې دا نفس مې را قابو کې نو د دې پر قابو کولو کې د شپې د تهجد ډېر لوی اثرات دي نفس کې او زه نفس دشمن او کدا خراب شو نو ان النفس لاماره بالسوء الٰه العالمین فرمایي دا نفس ډیر زیات حکم کون کې د بدو کارونو نو د نفس د قابو کولو د پاره د شپې تهجد ډیر ضروری دی. تردی پوری تاسو مخی جمعو که موائی بازی احلیل مویده ده سنن موکده و نمغوره دی و جمهور لماوی چنا دا کم سنن چه ده فرض و نمخ گی و رسوی چه سنت موکده ورتوی او سنن موکده ورتوی دا غوره دی. ابازی وی وی دشپی تحجز زکر غوره دی یو خبرنا ده مشاقت پکی دیر دی پجمی کی گرم بڑستن او کمبل سڑے نپریجی اگر چشپوگ دادا اپا اوڑی کشپی دمرا لنڈی دی چو خوب نبرابریگی نو یو خودی کی مشقت دیر دے در نفس مخالفت دیر دے جویم دشپی دا موز در یاکارای نڈیر لدے دے ای در ازی خو اللہ دی نمو در طول مل شیزان بسو چالو خی دشپی خود بنده او دا اللہ معامله دا یو الله دې چې بنده لګوري چې دې را پاسې دو او خپل خوب پرې خو وګوره د تهجد کو نور ثواب نه وې دا لګدي وای کوم سړی چې دې بسترې نه را پاسې خوب خوګ دې یخنی دا ګرمي دا نو رب کریم دې پرې را پاسې دو په دې بنده د ملائک قرآن دې فخر کوي وای زما دې بنده لګوري خوب ورته سمره محبوب دې خواغه پریخو را پاسه دو اطول مسئلی حلکی گی دشپی پر را پاسه دو بانه رواه مسلم ددی حدیث روایت کرده ده امام مسلم رحمه اللہ ددی کی عام روجیم نیول بہتر دی او بیا خاص کر پدی کې ګور عاشوري روزي رازي د عربو د میاشتې لیدو مطابق چې تقریبا ټول دنیا دی اوسوم اسلامي ملکونو نه علاوه دا غي سره روزه کوي او وختر کوي تر دې چې بعضي ملکونو مسلمانان لکونو کروڑونو مسلمانان دي او د سعودي عرب سره د 12 غټو نه زیات فرق دی او جلتا روجی لانو جلتا مروجا شی او جلتا داختر لانو شی ادی که دی اسلام یولوی شانم دے اگر چی دا باز علماء او دا دلیل پہ اعتبار اختلاف دے خو زمونگ دا علماء وی چونکه پریشانی جوڑی گی اکثر زمونگ دی ملکی شلشل اختر ہے او دا اہل علم بیزتی کی گی دکا عوام دا سی او طبقہ دا که ولدی روجا اول کرا وستا نو مولا لکنزلی کئی وی جتا نیشتا دو بیا مولا روجا را وستا او چی پتا ولی وی درا بانی اخرولا کدی پیونی نیو وی مولا را بانی روجا اخوڑا اکدی پیونی وی گر جتا نیشتا موگا بانی اخوڑا ابیاد اختر پی دم رئی بچوی که مولا والا اخترو نو کن فردی سکی خپل مقتدیان وربسی سوی لګیاوی یو لوی بیزتای سبب جوړ شي دیو جن زموږ د ملک د لوی علماء دا وای دارو به حقانی یو مفتی په کتابوم لیکل خپل غاړه اخلاص کړي چر د دې پریشانو د وجنا خو خبره ده چې ټول دنیاي سره کوي چې بزانو زموږ د ملک مسلمانانو پر سر شي دا غي عاشوره به د ګل پرز وی چې د پیر رز ورته وای یو بل اسنین ورته وای لکه سبا خالی ده بل رز اتوار ده نو د پیر پرز دای عاشوره ده د دې رز د اروجنی ول دا ابتدا کې خډیر تاکید والو تر دې چې باز اهلیل به د وجوب قائلو او چې کله رمضان المبارک فرض شو نو د دې وجوبیت منسوخ شوه خو سنت او مستحب وسمدا او ثواب دبره د زمای عزت مند چې په دې یو روزا د یو کال د ګناهونه الله معاف کوي واړو موږ دره دې لري بوجای ډکاو څه په خیال لګنه نه پټکاو یو ورځ چې سارنا ما خام کیږي او د کیګو کنه نو د څومره غیبتونه وکړي څومره مکنزلي کړي څومره مسبکاوي کړي اسوره مو نظر غلط استعمال کړي څومره مغوګونه غلط استعمال کړي څومره مغوګونه سکړي غلط مې استعمال کړي د دې یو کال واړو ګناهونه رب العالمین دی یوې روزې باندې معاف کړي د غټو ګناهونو د فارغ پیمانتیا شرط ده چې توبه په پیمانه کېږي د الله په حضور کې به توبه وباسي د دا روزه ډېره احمده ځکه الله رب العزت په ګناهونو معاف کړي د دې ژوند مقصدم داري بل څه مقصد یې نشته چې موږ د خپل پیغمبر علیه السلام د سنتو مطابق عمل وکړو فراکس کا خو حیوانات هم کوي خوب زناور هم کوي د ژوند مقصد دې د رب العالمین صحیح عبادت د الله د حبیب د سنت طریقې مطابق اے ته متوجی شې ها په دې نه چې وخت راش راش وخت راش را پښ دلته راش دسته نه شو پښ دلته کې ته ببر بیا وګورئ ما له ګورئ تا نه اورو ها لاسونه پرانه پرانه د لاسو سم څه د سیمه کې راو سم کې دا څنګه جناستې دې رجومې پر ځمنه راغلي ته خو ما خبرې لګیا دې کا زبطانه اورو دې نورو نه مورو سمي وي بھائی د ژوند مقصد څه دی چې موږ د الله عبادت کو د خپل پیغمبر علیه السلام د سنت مطابق ذکر ابي کریم وای الله سوره زاريات کې فرمای و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وَيْمَا فِرْيَانَ وِنْسَانَا نِدِ فِدَا كُنِي مَگر دَخْفَلِ عِبَادَتَ وَبَنْدَگِ رَيْدَ فَارَا تو اس ما شاء اللہ قررتا صدی اللہ پور کے ناسی نجوان پا مقصد کے روان دے پٹے دکان کار ناروان دے خواغا ضرورت کے روان دے دکاندار ناس دے خدا ضرورت دے ہاں کدا ضرورت ایم دے سنت مطابق کو او دې الله د رسول اقوال لغور غشان خرسي نبي دا کاروبار بسره اکنه دوکي کوي دکان کې ناس دې شروع ورځ دوکي کوي نبي اخوغه نه او فساد جوړ شو نو کو څوک کار د دنیا کې دا په ضرورت کې لګیا دی او ک تلاوت کې کدا الله دین اورې کرو جديدا دا د ژوند په مقصد کې لګیا ہے ماشاءالله تاسو د الله کور لراغلی ای دا زموږ استادو د ژوند هغه مقصد حیات چې ورته وای زموږ د ژوند مقصد د رب عبادت او بندگی کول عبادت او بندگی دا څه نه چې په خپل طریقه کوي کسو کې عبادت کوي په طریقې ول خپل جوړ کړي نو دا غین رسومات او بدعات جوړیږي عبادت به خو په طریقې د چا د نبی کریم علیہ السلام زکه کله نشي الله دنیا ته نبی دے سلام را لګله او زموږ دین اسلام راغله نو نورې طریقې ګوره نه قبليږي قسم دې کو څوک په تورات عمل کوي او به نه قبلای کو څوک په انجیل عمل کوي چې آسماني کتاب دې او به نه قبلای زکه د دې سره ټول منسوخ شوی دي الله قران کې وایي و مَن یَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ چاچه د اسلام نه بغیر بل دین لټولو يهوديت ده نصرانيت ده بل یو رسم ده رواج او بدعت ده فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ هرگز تر قیامت بد عدد نه قبول نشي او دا متفقون علی حدیث دی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد چاچی او داسې عمل وکړو چې زموږ د سنت مطابق نه دی نو دا عمل رد دی، عمل مردود دی. نګور عمل به ال قبلیږي چې د نبی کریم علیه السلام د سنت مطابق وي، عمل به ال قبلیږي چې دا د سنت مطابق دي. روزي مبارک مخکې جمعه کې تاسو لدري خبرې شوې وي، دا ولنه خبرم د لوی لوی علما او دا خو ورپسې دویمه خبره د عین د زیات محققین علما او دا د دې روزي وای درې مراتب دي. د دې روزي سری درې مراتب دي. ادا بار بار موږ ځکه وایو چې دا هېریږي. د دې روزي د فاره اهلیل کولی کلی چې د دې درې مراتب دي. بازی وی غور دادا چی لسما اونی سی او یو لسما او نهم مورسر اونی سی دا اغاولنی قول لی سنگا بای اوار پسی دادا چی نهم لسما اونی سی اکثر حادیث پدی دی اوار پسی درم مرتب دادا چی زان لی وازی لسما اونی سی کمو کتابون فقهاو چی ویلی چی اواز دا روجنی والمکروح دی دای قول محققین و اهل علم خوخ کڑے نده ہاں تفی پوشوی او آیت شابا خوبا دیدو اجدا نوری ووری پس او درگا سورا خجی یو شودا پاک غورا دے دویم لا سما دو لا سما او په مولې څنګه نه نه کنه وخت دې داسې ده ما وی کینه کینه ګور او تر سره په مو باندې پته ولګی تا او څنګه نه زکړې واره ډېر کم خلک چې از د کو بای دی په لدا یو کولو انور راځي دا ځان لازم پوښته و یاو پته شه روډای خورای بدغه د ژوند مقصد دی چې د دین خبره کیږي د ځان په مو په یو نومل په پک اپ ځای نه وکي دا ګور سو جوبې زه لګي ها دا درې مجومه را چې دا مسلې شروع دي. اوله مرتبه صدا اوله مرتبه په دې روجو کې غوړه دادا چې نه هما لسم یو لسمونی سي دیمه مرتبه دادا چې نه هما او لسمونی سي ها او دریم مرتبه دا ده چې یوازې لسمونی سي. دا د ګڼو اهل علم قول دی لکه امام شوقانی، حافظ ابن حجر، شیخ عبدالحق محدث دهلوی، اباځه د عربو علماء دا سی وایي چې د عاشوری د روزي درې مراتب دي. ابا یې څو مراتب دي نګور شي تاسو زده کوي نو عمل به وکړي. یفش زما دکا دیو جن نګور بار بار ز جمعه کې وام درسونو کې موام چې د دین د زده کړې سلور مراتب دي. اول خپل غوګ نیول تاسو غوګ نیول چې بل په لږه توجه ني سم کینل لازم ته ریخ کړه. اول غوګ نیول دي اول سړي دویم زمای عزت مند ځان پویول دي چې دا د الله او د رسول خبره کیږي دا د څه مقصد ده. او درې بیا غي یادول دي دا چې یادول دا په سبا ته بل تر سه نو که تاسو ته مسلې او سوور دا کول کې بل سوور نه بای او یو سره دې کو تبلیغ کې بغیر زیدو نو ملاوي چې پنسي وو چته وای خو څړو د پاره ویلی خو د پاره نو ویلی نا جلاړو کور ته فخذ را باندې نکلوې ته ماسو کې ری پوي کې وګوره چې بوسکه کې ټای دې کته اوس هغه ځان نو پوي کړی چې دا حکم خو ته خود هغه خو په جذبه کې په دیني عمل کولو او بډه وال په بوسکه کې ټای سرګندور لچا حکم دی د څه خود خو به دا چې پنسي به کته په کار دی چې دای قدم په پنسو کې سی وی نزان به پوي اول ګورا پورا وګنی ولدي. دریم نمبر ځان پویول دی او دریم نمبر دا خبره یادول دی نو په سلورم مرتبه کې عمل دی. عمل دا دی خپل به عمل کوم اکور کې به مو امر چې ما خبره یاد کړی نه ده. نو کور والا به خدای خبر چې په کوم غرونو او په کوم دغه سر کړ او مم کارول خو خبره می پوره نه رسوله. دا ګوره امانت دی. تاسو ګوره چې کار لو دلیږي نه ماشین لا ګوره خلق د دنیوي کار سمره اهتمام کوي. یو ځل د تبلیغ په مشرانو کې اولي مشر الله دې قبر د نور نډکې ناغي بیان کول درود شریف وای ټول وای مفتی زین العابدین صاحب رحمت الله تعالی علیه ای وی ترک لمن تبلیغ للاړ رضا ترک په ملمستیا کې ډېر مشهور دی ملمدوس خلق دی لکه مسلمانان دي او سم بازي قومونو کې ناغي یو سره ناس ته قوم له بالکل نکتل ویزه حیران شوم چې دا خو ترک دی او دومره ملمدوس خلق یو لګوري نه وی هغه سره ډیوټای کې لګیاو وی ګنټي تیر شو خپل پر نه کتل ما وی ډیوټیز دا دا سپو شوی په خبره باندې یو زمواري له ناس ته خپل پر نه ګوري نو دغه دنیوي کار کې خلک وایي کبل بل مې وکتل نو یا مې د ماشین لاس کټ کای یا د شهره نه خرابي اپ دین کې مونږ ټول په هوا کې ګرځو بس د دین خبره ده ک 50 ځلې وي هم یو کس نه یادې طالب بلای نه یادې نو دا ډېر لوی ده پر د نن دور په فتنو کتاب یو فتنه ده دین علما بیانې څو وګ نه نيسي نه اگر در نه چاو یو سړی زم دا بیان وي ستاسو په غوږ نه نيسي مې ته خپل نوم ته پوزوګه تا غوږ نه نيسي مې زه خو چرته بیان لرل شمې نه ته پوزوګه اپ تاسو ورونه دي یوازې تاسو نه یې هغه دا مقصد کوي دا ټول غافلان دل نه داسي نو ماولې ته خو لګ ځانو کړهو کنه ته جمعه کې خپل نوم ته پوزوګه اي په خوا کې مونږ کېږي اپ خپل پټي کې دي په خپل نورو چکارو کې دي ها وای د دې روزي په دریو مراتبو کې یو مرتبه دا ده محققین علما دا وایي مراتب دری دي خدا دي مراتب شری دری دي خدا دا ادنا دا ده چې आवाज لسمونی سا ا د دې د پاسه دا ده چې ور سره یو لسمونی سا لسم یو لسما اد دې د پاسه او افضل داده چې نه حمل سمونی سا ځکه اکثر حدیث مرفوعه په دې کې راغلي دا د عربو او نور د دې ځکه محققین علما دي د قول لاره دا درې ما خبره چاته یاد شو ها بای ته وایا تعالوا راشد مخکي نه نه تعالوا تعالوا بای ته وایا تکې نه وځي تکې راشد ته وایا ادا په سبا ته دي چې د بکور کې څه وې یاو ټول ډبول سره جوړي گئی ها د تکې ناغله وم تکې نو تکې راشه ته هاو ځان نه غرزه کوم ا دې نور بوډاګانو نمبر دی بھائی هاو دا دیمه مرتبه څه شو چې دا محققین علما و یو دا قبل نه صدا دا غینه افضل خبره ده ها او غره په دغه پلانډوي دي ځان خلاص کوښښ په خبره باندې او په دغه شان دغه کوا ها چې خپل کار کې کېږي دا خو دې خو نو بس پوره تاوان پکې اماله وخت به نشه او زه به اوس بیا و بس بیا بیا به وام دا یو خبره ور سره تر د جوبې د تقریر ختمې دوه پورې یاد کړ چاله یاد شو دات به خبره ها تم نه یاد ها تعالی وا تو پرځي خو وګونی شي بھائی وګونی شي دوی ما مرتبه د دی روزي صدا ادنا مرتبه صدا چې ځان ته आवाज لسمو نسا دوی ما مرتبه دا د لسم او یو لسمو نسا او اعلی مرتبه دا چې نه هوا او لسمو نسا او چاته یاد شول بھائی ها زه پکې زو ګلاس نو جته او د جوګ دې نه شي وای نو دې پر وګورای دا هو بیا ګرانه خبره ده چا که یو ځل سم وګونی او بس مسله به حل شي. یو ځل که چا وګونی نو بیا وسه شي او چې وو خو دې سی کنه آداب د الله پر رحم کی پدې ګوره خفقانو کوي قسم دې چې دا ارسل مو وګی خې او دا الله او دا رسول خبرونه نه وګنی سو که چا تاسو کو دا د الله ناراستیا ده کالا موږ ناراضي وي. بخاری شریف حدیث ته مَن یرید اللہ به خیرا یفقه فی الدین و اذا چا بارک چې الله د خیر اراده ولري نو د دین په نصیب کې چې وګورئ چې کوم ځای کې په نصیب شي دا بد نصیبی ده دا وګ نه دی ول سره دا بد نصیبی ده پدې جڑا پکار دی چې وای د دین خبره کیږي مال بیا بیا وای او زه وګ نه دی سم نو بد نصیبی نو رسکه چې ارسه در لیاد دی خدا الله او د رسول خبره سره نه دا الله او د الله د رسول خبره یادېږي نه نو د دې د درې مراتب دی دار روان دی د اتوار پرز نه حمدا دار روان اتوار او د ګل پرز لسمدا د څوک نه حمدا سم دي صحیح کې आवाज د سم دي صحیح اګه څوک ورسره درې واړه دي شي اتا سو واره دل کدي کې څوک نورې ډېرې روزي دي شي نو رمضان المبارک نفس نفلی غوړه روزي د محرم الحرام دي چې پدی کې زما عزت مندو دا روزي ونی شي ونی وې شي نو کوشش دې روزو کوي چې دا روزي په صحیح طریقې سره ونی وې شي پدی کې نور کارونه نشتا غسو خلکو بریخل په خوا و خلق لاړ ل پدی کې بداسنانو سړي اوسم پاجه علاقو کې قبرستان لوزي عربي او کایا نه غستي رټول قبرونو نا غشنه واخه ماخله لیکي اوس خو باندې بد نصیب ده سړي قبرستان لور ورته کوي اوس په ډېر ځایونو کې قبرستان سره زمو دي فقهاو لیکلي کوم شی چې د ژوند دي سره جایز نه دي نه د مړي سره جایز نه دي مثلا دا چې وي اور باندې کینا خو په قبر بکینا په اور کینا خو په قبر بکینا وای که څوک قبر کینی او هغه کې د بل مردا ډوکی راووتل نو په عزت دی او طرف لکی مثلا دا چې دا وای د مړي اډوکه ماتول دا چې ګنا ده لکه د ژوند دي چې ماته دبڑی اڑو کے ماتول دمرلوی جرم دے زمونگ پا شریعت کے لکد جوندی نو پتا سو کچھا اور بل کنو دا بکار خیری پا کبر اور بلو لشتا بل کبرستان کی جیدی اور بل نو سمر میگی دی اس وزول سمر نور زناور دی اس وزول سمرلوی نقصان دیو کو نو باز خلق قبرنو بانے اوبا چاہی ا دې کې قبرستان لذیذا طریقه د شریعت نه دا پدې کې وو په خپل کو شربتونه تقسیمول څوک پدې کې ماتمونه کوي نو چا د خوشاله رز ګرځولې نو خو شریعت موږ دې له خاصه خوشحالي مقرر کړې ا دې ویلې چې موږ دې په کزان او ټکو بلکې غم چوشي نو شریعت کې دا دې ضرور زونه خپل غم ختمي دړو خپکار تر مر گئی و ظاهری غم درې زنا په ختم شو کدی یو زنان خاوت مر شو نو د دې سلور میاشتي لس ورځې سره دا د دې غم ده پدې کې یو بل مسله ده د ابن مسعود رضی الله عنه نه یو روایت راغره ای فرمایي چې رسول الله علیه السلام فرمایلی دي من وصى علی عیاله فی النفقه یوم عاشورا وسع الله عليه سائر سنته قال سفيان رحمه الله انا قد جربناه فوجدناه كذلك رواه رزين ویچاچ پدی رزد عاشوری فبال بچبان پنان نفکا کی فراخیو کا نو ټول کال به د رزق فراخی وی سفیان رحمه الله وای سفیان رحمه الله وای مونږ په تجربه کړي نو داسې مونږ دي رواه رزين وروى البيهقي في شعب الايمان عنه وعن ابي هريره وابي سعيد وجابر وضعفه. مشکات شریف کی وہی صاحب نے مشکات وہی دا حدیث امام بیہقی ذکر کرے پشواب الایمان کی او دا لقد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نہ دے نو دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نم دے دا ابو سعید رضی اللہ عنہ نم دے او دا جابر رضی اللہ عنہ نم دے او حدیث سندن ضعیف دے بلکہ اہل علم لکری چہ گورا دا حدیث دو سو صحابہ نہ راغلے اوائی شمیر ای بھائی جی بیا مالا واورا وی سس کو تکڑا ای پکی کنا ابن مسعود ابی حریرہ ابو سعید خدری عبداللہ ابن عمر او جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم سوشول دا پینزون مرفور آغلے وموقوفا علی عمر ابن الخطاب دا عمر رضی اللہ عنہ نا موقوفا راغلے موقوف روایت دیتا وی چی دا صحابی قولوی نگو را دا پینزا مرفوع او شپگم پاکی موقوف روایت راغلے دے بیا دا علماء اختلاف دے دا علماء کرام اختلاف دے دی بارکی یو دا دې چې بعض عالمان لیکلي دا خبره موضوع ده او د ځان نه خلق جوړه کړي لکه ابن الجوزی ابن تیمیه امام عقیلی امام زرکشی علامه حافظ ابن تیمیه دی اهل علم لیکلي چې دا حدیث وضع ده موضوع ده او چا د ځان جوړ کړي بعض اهل علم د کثرت الطرق د وجنویلی چې دا حدیث حسن ده لکه دی کې امام بیهقی ده پدې کې څوک ده امام بیهقی ده عقد ابن مسعود دا ابو هريره دا ابو سعید او د جابر رضی الله عنه حدیث دا ټول را جمع کړي یاوي وای فهذه الاسانید وان كانت ضعيفه فهي اذا ضم بعضها الى بعض احدثت قوه واذا اساني دغر چی ضعیف دي او که باز تپی وشي نو یو قوت به پیدا شي. علامه عراقی یو لوی محدث تیر شوه نو دم ویلی چې دا حدیث حسن ده. علامہ حافظ ابن حجر وئی چې دا حدیث منکر دے. امام سخاوی لوی محدث تیر شوی دے پا مقاصد حسنہ کی وئی چې دا حدیث دا حسن مرتبی ترسید دے. بہر حال دا اہل علم دا دی فن دا دی حدیث بارہ کی اختلاف دے. دیو جن باز اهل علم چې وای نو ای دغه اقوال ذکر کوي چې را دا حدیث سندن ثابت ده او دیو جن باز فقهای کرام دغه قول ذکر کړي دي. باز فقهای کرام دغه قول ذکر کړي دي مختلف مذاهب فقها ویلي چا په دې رزبانه دي په بچو باندې سو کی توسيع دیو کی و بعض اهل علم وی د عرب یو عالم په دیوانه دا مختصر غنته رساله لیکلی او د کتاب نوم د التنبيهات الحسنه على احاديث التوسع على احاديث التوسع ند دغه تاسو اوریدل پنځه مرفوع احادیث دی او شپږم پکې سره موقوف دی یو حدیث ذکر کړي. امام زرکشی وای یو جوزې را جمع کړي په دی باندې وای په خلکو کې دا خبره مشهوري دي تر دې چې بعض فقها وای خلا یثبتو دا خبره ثابت دي نه دي. دارنګ ابن الجوزی وای امام عقیلی وی دا غی الفاظ دا سیدی لا یثبتو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب حدیث مسند ویدی کی حدیث مسند نشتا دارنگ امام عقیلی ویدی ابیا دی عالم غټول حدیث ترتیب واره ذکر کړی دي غټول حدیث ترتیب واره ذکر کړی دي دا احادیث یو یو دې ذکر کړي و اير اېدا مسله د علم حدیث لګ لګ په تاسو کوی شي کسه حدیثو کې ضعف وی خو غړو طرق سره راغلي او ضعف لګ وی چې هغه ته ضعف یسیر وی نو دا چې راجم شي نو دا غي نه سمرتبه جوړ شي او چې کله ضعف ډیر دی نو بیا کثرت الطرق سره حدیث د حسن مرتبه ته رسي د حسن مرتبه ته بیا نه رسي نو د دایو یو حدیث ذکر کړی دی اپدی کدا شراویات دي چې هغه څوک کذاب دي څوک محتم بالکذب دي نو پدې ټولو کې څه شی دی ضعف دی یو یو سند د ذکر کړي دی دا د کوم صحابه او پینځو چې مرفوعا تاسو واردل اشبغم قول پدې کې سو آپ کې د موقوف روایتو نو دا ټول ذکر کړي دي شعب الایمان کې چې کوم حدیث دی نذیکی اور راوی دے ہے سوم عن الاعمش او ددی ہے سوم بارک حافظ ابن حجر وئی اتفقوا علی ضعف ہے سوم وعلی تفرده به وئید علماء د ضعف اتفاق دے او دے پدی کی متفرد دے بلکہ امام عقیلی وی الحیثم مجهول والحدیث غیر محفوظ ابن حبان وی الحیثم روى الطامات لا يجوز الاحتجاج به وی دے مصیبتون روایت کئی دد پر روایات و احتجاج نے دے پکار دارنگ ابن حبان کو میزان کے وی ویلا یجوز ان یحتج به او به دا حدیث ذکر کړي نو ګر اغا ولنې حدیث اغا دا دی چې اغا تاسو واورېدل چې د دې بارکې دي محدثینو داسې ویلي دې بارکې محدثینو داسې ویلي او کوم چې د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده رضی کی اور اوی راضی سلیمان ابن ابي عبد الله اهل علم وقال العقيلي مجهول والحديث غير محفوظ امام ذهبي په میزان کې وای چې سليمان مجهول دې پته نه لګي او دې سند کې محمد ابن زكوان دې امام بخاري وای دا منکر الحديث ته ابن حبان په ضعفاو کې وای يروي المناكير والمعضلات د مناکیر او معدولات اغا ذکر کئی نو جمهور اهل علم لیکلی چه دا ضعیف دی دا سلی دی دا نور سانید دی دی دا نور سانید دی چه تا سواو ریدل نو دی بارک اهل علم دا سویلی دی موقوفاً روایتم دو عمر رضی اللہ عنہ ثابت نده موقوفاً روایتم اغا ثابت نده نو دا گره ده دی پینزو صحابونا مرفوعن ده شپگم دو عمر رضی اللہ عنو نا موقوفاً ده او د جابر رضی اللہ عنو چکم طریقه دا آغی بارک علماء وی ضعیف و وضواع زکر دی کی وراوی دی غفاری او دا آغا شیخ عبداللہ ابن ابی بکر ضعیفان دی اباز راویان پا کدا سی دی چی اغا پا کسی دی باز راویان اغا پا کی بے انتہا کمزوری دی دی وجن دی عالم خپل غاړ اخلاص کړي ادا ټو لسانی دی تفصیلوار ذکر کړي نو دین دا خبره معلومه شو چې دا اسانی ټول ضعیف دی او شدت ضعف دی شدت ضعف دی نو دا حدیث د دغه محققین او علماو په نسبانه ثابت نه دی اکه علما چې وایي چې تاسو دای نوونه واورېدل چې حدیث د حسن مرتبه دی نو کچا په دا غی په دی قول باندې عمل کو په بچو باندې توسیع کو اپا دا غرض په خوراک اسکا کې فراخیو کا نو دای د قول د وجه نه گنجائش تا ودغه عالم تور غاړ خلاص کړي اپدې یو مسلې باندې دا قلم را پورته کړي پس پدې کې دغه سنت طریقه دا د جمو او تاسو پټول عملو کو زما عزت مندو کورونو کې موایې چې د دې دارو جوړې شي اتوار درځ نه پیر ورځ ور سره شي که څوک د منګلم ور سره دي شي نو پدې د نور روزي ور سره هم سنت دي خاص کرنا هما اولسمی روجی د عاشوره باندې دی یو کال گناهونه رب العالمین سکی دا معاف کړي او هغه مراتب تاسو اوریدل نو هغه مراتب بیا ول سوچ کو یا غوره مرتبه دا چې یو اے ادنا مرتبه دا چې یوازې لسمونی سي ورپسې دویمه مرتبه دا چې لسم یو لسمونی سي او ورپسې دریمه مرتبه صدا چنه هما ولا سمونی سي دا اخر نه قولو نو دنه هم له سمې روزي د نیو کوشش وکي روزا سم ډېر لوی اجر ده او ها خبردار چې پښمنی له سره را پاش ها بھائی یا طلبا چې څومره یې مال له شرا کوي چې ختم دی وایي زه بیا بیان بس کو ها زموږه غنو طلبا کرام نن د حفظ ختمونه دي اولو یا خوشحالی دا پا مدرسی بانے مور اپلار بانے نا انشاءاللہ مونگا با ختمونہ کھو او دا اکثر د حفظ ختمونہ دی د جمعی رجل مونگا تاسو لذکر آڑو چه دا ختم قرآن پس دعا کبلے گی او دا تقریبا گن تو لبا دی نتازو بنن بزرگونو ختمونو کی شاملے گئے یو حافظ چې حافظ جوړیږي نو کم نه کم کتا ظلم وای د یو سل ختمونه برابر کړي سبه کړي یو سل ختمونه به برابر کړي چې یو حافظ ودا ګډ دي د خیره نو ان شاء الله موږ پسې به دا غي ختمونه قیمته دای نوونه راړي او د دې ورځې د اتوار او د ګل د ورځې د روزي اهتمام وکړي خپل بچی مدرسو تراله گئی او ګوره دا سمرستا صبح شي دلته سبق وای نو سبب درنا الله ته پوس کوي ګوره دې مدرسو ګړي خرچي کیږي دې کې پښولونو مدرسین وی تنخواګانې علي اته سودا کار یوازې علماء لپاره ښه نو الله دې ته پوس درنا کوي تاسو ګوره کې سلور رونه کار دو کار کوي دو نه کوي نو بیا شو له صبرو کې خجرګه ورکینه ویلې خریس کی اکار نکای ذکر تاسو زموږ شریک دی که جدا جدا دی بیا ذکر شریک دی ګور دی دا سوچم کوي چې وای دی مدرسه کې په میاش کې څومره پیسې لګي دا مدرسین غریبانان سلګه لګه تنخواه لري اگر چې باغی چن کې خو دې قران د وجنه پکې برکت وي تاسو قسم خورلې چې یو پلار امور دانو ای جبدا مدرسه دا نو ګره بچی مو ختم وکړو خو سبب درنا الله دا ته پوسو چې تا بچی کو ختم وکړو نو ته مسلمان نه وي تا چرته ته پوس کړو چې دې میاشتې دې مدرسې څومره خرچه ده ا دې کال څومره خرچه ده ا دې را دومره بشمار مدرسین او مدرسات دي نه یې سالي کنا نو بچی خو دې ختم وکړو خو درنا الله ته پوسم کوي چې تا ودا وینې چې بيد اسشه اگر شریک کار دے اگر سبا دی علماء در لشکایتو کو چی اللہ دی خلقو بچو مونگ ورسر زڑو خوڑلے و دی قرآن یاد کرو خدای یو ټکا په مدرسه کې نه دګوري دا مدرسې د بار خلکو چې تاسو موږ پیژنو نه دایغه پیښې راځي او پاره تم خاګانې ملاوي تاسو خپل جمعه کې ګورې په لګورې خدا قسم دې اوس ماشوم چې سکول لذي له سر پېلې او تاسو به اوس ما زړه دې له کتلې هغه چې ګوره بل راځي رس رس سکی بجلی سیواګه جدرنګ کې جوې بجلی سیوا شو ریمان سره اوس په دې له سر پې کار کیږي جدرا به راشي کمس کم خوبور تاسو بچو شل دیر زرا خرچه دا چی دی جمعه که خوب دوم راشولی جی بل خوب بکیده که نا دو گره بچو مو ختم و مو کو خوصبا با قیامت کی مدرسی والا دغار نوم نیولی ای دغار نوی نیولی ای تاسو دا نو آئی گره دانن تقریبا سو کسان دی تول ماشاءاللہ شپک کسان گورا د حفظ دی حافظان جوڑی گی او دو کسان دا ناظری والا دی دی حفظ والاو کیو شکیل بچے دے بلبشیر دے درم حسان دے او درم عثمان سلورم عثمان دے پی او بینزم سلمان دے شپکم اویس دے او ناظرہ کیو امداد الرحمن دے بل ابراہیم دے حجیب دا او کلیواله شپکه بار دی د مونږ ټول بچیری کې د کلی دی کې د بار دی او پښتانه ته راځي نه نو موږ نه روسو کې کوم موږ روسو کېږي موږ روسو کېږي دی په لګورا څوک چې پخپل کېنی نو ثواب به وي چې موږ راګیر کړو دا غاډو زکېږي نه آ بھائی خبرې له خیالو راځي یو راګی رول دی نو کراګیر مو قسم نه بلاویږي پرې چې په خپل طبيعت سو کې ناز سره بوله بلاو شي ا کاغه د کریمو خل جمیل را وستو تا په خبره پوه شم ته چې په بزور کوم کې نه ول کنه او یو سړي باندې بزور چا موس کړي و اجي به ولې می خبردار کوم دا غټول راځه په دې مونږ ول جمیل را وستو روره کورستو سو کې دي په خپل خوا اجر به بلاو شي ستا خبره صحیح ده اوس دې تراګیر وای دراګیر ثواب دی په شي په خبره باندې دراګیر څه دی چا وای نن راغله خو بیا به زوګنی وی دي جماعت کیا وای او یو امی سړی بيزر اغلی و جماعت لو امام ولوي وګورا بيزر دې راځي ټول جماعت ګنده کوي غلې پويږي نا کې نظر دې درشم جماعت لکن ا په خوا دا سيو چې دوره غیرت پکې هه مو زبن را ته خو امام له بیړه ور کولا د مو دې کلی کې مشهور خبره ده وایو امام مقتدی له وی ته جماعت نه راځي هغه له استاد څخه خپل اړې سره کار دی کغه کې کیمرا غه مال ما بوز طرفه تپوس نه کې اوس دا چې به خوند دي مزم کې امام له اړې په ځکندرې کوي ټول مقتدیان د هر مسجد سری بل په لې دي او چې سلام یو ګرځورو د چکین خپل استاد ځکندرې کوي چې اچھا پسې بوز کړي او دینه د بوزو چې د بوز په صورت د خپل امام په سي لګي دي ندامې در لويستا سو ماشا الله ګور ارا جمعه مو ختم نه ایداسه بر د زنانو ختم نه وي ادي پر وباځه پکې دا سه به خوت د مور خپلار دي چې بچي ختم نه درازي دنه چې تاسو لاندې مو پیدا کړو بیا وخه یې موږ لا د زوی ختم به خورازي کنه دنه بچ ته به غیرت ای تاسو لواب د بچي ختم د خوده ختم نه نه دزګار ختم لب نه راغله زنه پکې رازي نه ازنې داسې چې ګوره ختمي نو په کورونو کې دیګونه پاخه کې طالب له چې ټوکړه را نړه طالب له سونکا بلکې داسې چې کله ختمي او دا ډېر ملمانه راشي زموږ د طالبان پاخه را جوړي یو ګټه رستو کی دا ختم والے دی غي نه جوړي خوري کوئی کای په خبره پړي دا زموږه عادت دی د پښتنو په دې به سبا د الله رب العزت سره سکیږي ملاوي کو با او کئیم دی پر زموږ د طالبان دی په دو دی ګوري کار نکی یو ځل محمد عیسی مدینه منوره کې یو سړی یو بچی ختم کړو نو ولې 2000 روپۍ ورکړي په دی طالبان له صفاخه کا ناغې سره چې موږ یو لز دوله زره خپلې کړې و نو هغه به کار کړو هغه ځان سره یو پند کسان روزتي جمیلا چې ختم شو نو ولوي یا کار دی دی ولې سفر وکړه تیاری یو ګټه پاس بیا بیاو یو کار غوړې به تیارې دوه 2000 روپۍ وروړي او پټ خلک راوست دا به باغی طالبان مخوري او دغه ملمانوب هم سکیږي نو پښتانه د خرچې په باره کې بالکل د دین په لار د وختوم رب نه دي تیر شوی. اې دا مدارس دي زما عزت مند ګورته زوی په پنجاب کې داسې مدرسه پیدا کړي چلته د څوک وظیفه وغواړي. دلته موږ دا واړو واړو بچی زمون پیړه دردی یو خود بچو اخلاق خرابېږي وخت ضایع کیږي. نو که خپل پلار دومره غیرت کړي وي چې بای دې کور کې سخوریا به زدلته ورکو سپو شوی په خبره باندې که یو وای زه ورکو نو دې نور یو نیم سلو سره بس کو یا که بازی دا سوی چې بای دا یتیم دی او دې دا غریب دی پلار دې په دې باندې خرچه زه ورکو. خیرات مونږ پیژنو نه صرف سلویخت پیژنو او کال پیژنو. خیرات دا دی چې با اثر خلکو ویلې وي چې بای زما هو په کال کې شل لاکا او دو لاکا او زکات وزي یره دا لس بچوله به زه خرچه ورکوم. مالدار مور پلار زه ورکوم نو مونږ به لنګر چلولې. طالبان غریبانان به کوسه په کوسه نه ګرځې دي ګرمۍ کې سردۍ کې زموږ ضرورت درديږي. خو بای د دین کار خدا څخه دی چې دا یو لاس کار نه دا ټول سره اې دا قران چې مخې له پروت دی دا شریک دی که یوازې د ګولیاټو دی تاسو په داول لرئ کې نه لرئ تاسو په داول لرئ وګوره لګ همت شړیو کې موږ د پنجاب کې وکړي کې سبق وي توجه مو وکنا. دلته چې یو طالب لاړو یو کور لبه وستا سو ملمر راغې هر کور ک بنور نو یو یو طالب به سنبالولو اے په هر کور کې دمر روړی پاتې کیږي. دکه ار سړی ویلې چې بای په یو طالب بز یو طالب سوره برکات به الله راوسته ودا پښتانه به د دې سزونو نخلاص وې بچي وی واړو واړو پته ارکه دارنګ په ساړه او ګرمۍ کې ګرځي ک لګ همت مور خپل ارکو نو د الله پاک مدد ور سره راشي. مالدار خلکو وي مالدار خلکو ګره باز خلک دی غي لګرونه چلی الله دای د مال اړو صفته نه لګي. باز خلک زکات ور کوي وره کو خو په ځیو نه لګي نو ایک تا شادا سے لور کر چا خپل کارم کوي مزدوری کوي دا خو دي غریبانو طالبان له شهري لنګر په روان وي. نو عالمان د مدرسې سے موار خلک دای د تنخواه د پاره ټول میاش جاړي د بل د پاره ټول میاش جاړي نو لنګر باندې خو ډیر خرچه کیږي لګ ګور د پلاران ارجو به ختم کیږي دی بار کی فکر منشئ. نو که تاسو فکر من شوئ د دې دا کار دی الله مو په مال کې برکت هم راولي کنه دا شان پټکرو به تاسو میای او سبب یې درنه الله رب العزت پرز د قیامت څخه تپوس بم کوي. د دې مرګري وي خو د خبره موږ له خبر زور را ورګیرو مونږ مز نه پس د شپک ختمونه دي که څوک په خوشحالي دعا لکې نه نو کې به نه دعا وکيږي ان شاء الله د شپک واړه ختمونه وکيږي اگر شوق نکی نه نو بس تاسو خپل خواخه ده الله اعظم دې ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نمو ساتي یا رب زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کړي. الله دې مدرسې او د ټول مدارس او ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کړي. الله کوم اخراجات دی او د دې کوم خرچي دی یا الله کم تعمیر موږ له پکار دیتا سلمون ویلو رسو زموږ باز مازور زنان راضی دي چتل خته نشي اگر چې پوړی مو پستی جوړی کړي باز په کې اوسم وای چې کوچل نه جوړوي مو سبق زړه بډای گا نه دي اوس د خپو بیماری زوانانو نم لګې درې نو زموږ یو لوی برانډه سه د داغې د فارم ان شاء الله کوشش کوو دعا الله نو غواړي چې الله ورته اسباب جوړ کړي او د دغه بډای ګانو مازور زنانو د پاره ست طریقه جوړ شي ځکه تاسو لپاره چې ارشاد خو تکلیف یا په پوړو بره نشي خته بلکې مال سکال پر رمضان کې غکور والو چې بازي بډایګان راغلي وي نو چې بره روفي چې او سات ناش کی به صاف سینه کې زی راځي نه نو تکلیف دی ولا چې الله ورته د غیب او اسباب جوړ کی چې دغه پروګرام مونږ وکړو. الله تعالی د غیب او اسباب جوړ کی الله د دوارو جهان او د شرمندګو نمو ساتي الله د آفتونو مصیبتونو نمو ساتي الله هر مسلمان تدریس کې حلال دروازې کلاو کې تاکه مو بچو حفظ کړي الله د مور خپلار د پاره د دې مدرسې د پاره د استادانو قاریانو د پاره د دوارو جهان د خوشحالي او سبب جوړ کې. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب